الفصل الثالث دریم فصل د اکرما رحمه الله نه روایت قال ان ناس من اهل العراق ویس خلق د عراق والونا جاءوا راغلو فقالوا دی ویلو ابن عباس ابن عباس رضی الله عنهما اتر الغسل يوم الجمعه واجبا ایا ویني ته غسل پرز د جمعه واجب قال لا اے صحابي ورته نه نه واجب نه ولكنه اطهر دا ډېر کامل پاک والد دی وخير لمن اغتسل او غره د داغ چا د پاره چې غسل وکو ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب چا چې غسل نکونو په د واجب نه نه وساخبركم زرد چې خبر بدر کم تاسو ته کې فبدء الغسل د دې غسل ابتدا څنګه وا کان الناس خلق مجهودینا اې دایو مشقت کولو د تکلیف دورو خلق په مشقت کیو او په سخت فقیرای او غریبای کیو یلبسون الصوفا او د وړی جامې بیچولې او دا به د ګړو د وړی نه او د بیزو د ویختونه او دو خانو د پشم نه جوړې دي ویعملون علی ظهورهم کارونه به کول پشاګانو نو خولی بشول نو ګره وړی کې چې خولی شي او وړی چې لوند شي داغې نه یو وګم روچتی وسم دا بازي سادرونه د وړی نه جوړ دي د شلواندې شه بارانوال یو بوې وګم تروچتیږي وکانا مسجدهم ضيقا وجمات د الله د حبيب او د صحابه کرامو تنګو مقارب السقف چتی نزدیو ور چت چې څومره زما کې سره نزدینو ګرم واري ا چې څومره زما کې نو چت دې داغه کی اخواله انما هو عریش دا چد جمعات یو سفرو د کجورو د لختو فخرج رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم روته رسول الله صلی الله علیه وسلم فی یوم حار و یورز د گرمی کی سخت د گرمی رزوا وعرق الناس خلق خلی شوی فی ذلک الصوف د دغه وړی پجامو کې حتا ثارت منهم رياح د دینه داسې بویونه را پورته شوی اذا بذلک بعضهم بعضا زرر رسول او په دې سره بازي د دوی بازي تا فلما وجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تلك الرياح کله چې د الله حبیب دا هواګانی دا بویونه بدبوی دارو مندل قال وی فرمایا ایها الناس وی خلق انکان هذا اليوم اذا كان هذا اليوم کله چې وی دارس د جمعې مبارک ای جن صدا سے رزوی یا په مثل د داسې رزی نو یګدا سې اجتماع غیر د خلق ځان د بدبوی نه بچکای سپو شوی په خبر فاغتسلوا نغسل کوي وليمس احدكم مسدقيو پتا شو کی افض ولما يجد غراغ چمومي من دهني د تیلو د دنا وتوي به او د خوشبو ي د دنا و د غسل وجا سل کی دا سوا قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير بیا الله راتللو کل په خیر سره مالو جامیوي غلامانو خادمان شل او بیا به خلکو کار نه کولو کار به غلامانو کولو والله بسو غیر سووف او د وړی نه بغیرې نورې جامې واچولې د مالوچو دګوره مالوج بوی نه کوي وړی بوی کوي وکوفو العمل بن کړې شولدې د عملنا اے کفو العمل باز مخفف ویلے کفو العمل بن کرے شل دا عملنا زکا خادمانیو وذهبا ووسع مسجدهم جمعات فراخ کرے شو جمعات کی توسیع شوا دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی او دا صحابہ پا زمانہ کی وذهب بعض الذي اولاد بازار كان يودي بعضهم بعضا من العرق چې دی بازار رسول بازي دوی ته بازي تدخلونا نو دا د غسل حکم خود دی وجوهات او د وجد اوسم کدا وجي نو بیا په اتفاق غسل واجب دی هک چبوی در نزی ته بس د جمعه ورځ رضان صفاکه خلق بدن تنګي ملائک بدر نتنګوي او که دغه وجه نشتا نو بیا دا مسنون طریقه را رواه ابو داود د دې حدیث روایت کړی دی امام ابو داود رحمه الله با